الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نوح عليه السلام تقوم حال تقوم رأي او دير سخع داوت نوح عليه السلام سرى او دا غید ډیرو ناکار منسوبو چې مکرو مکران کو بارا چری کې د نوح علی السلام د قتل منسوبم و دا غید ډیر به حدا او به انتها ګناونه او جرمونه نوح علی السلام هغه شمارلی ندی او نا شمار کې راتل الله رب العزت په دې یو صيغه کې او جمله کې شرح کې خطوي آتهم ډېرو خطايو ګناونو په جوان اصل خطائی پاگئے کہ شرکو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی کہ قرآن یوزل لا ذکر کرے دا چرتا سورہ بقرہ کیوں نمرت تنام دا شرکی چبلا من کسب سیئتا فاحاتت بی خطویته فولائک اصحاب النار یو خطائی او یو جرم دی خو انسان باندې هاتاو کی انسان ټول راگیر کی دا سبب د علاقتو ګرځي او دلته جمع ذکر کړی دا چې سره د شرک نه هغه کې نورم ډیر ګناونه او ډیر جرمونه و دے سبب ذکر کرے سبب چې د هلاکت لپاره او د عذاب لپاره اسبابي کنا څنګه د انسان د نجات او د کامیابی او خلاصي لپاره اسبابي نیک اعمال مدغه صداوی د هلاکت لپاره اومي او دوالا قرآن ذکر کئی او دا ممنانو دا نجات سبب او دا کافران دا علاقت سبب دیتا اسباب ویلش کاغا کے لفظ دا بائی او موقع نئی اکثر پا لفظ دا بیسر ذکر کئی فبظلم من الذين هادوا وبما نقضهم ميثاقهم راضي او دلته مما ذکر کړي دا هم هغه په معنا ده پاسه راځي په سبب دا ډیرو ګناهونو د دې قوم وګریقو غرقلی شو طوفان راوی او بو کلار او دخلو نارا پس داخل کلی شو ورطا او غرقو با او دخلوی ذکر کلی واوی یا ندر آوالی چه او غرقو و او دخلو ذکر آغی کی بیا دا آیت نس او خاص نو پا برزخ عذاب کی ذکر آغی کی دا تقاضانی چکن دا دوار کار پا یو وقت کیوشو او چی فاراشی نو دی کی دا تقاضائی چه ده غرق سرا وور تا داخلی دل دا فورنو پیوست وقفه پا کنو او دخلو نارا رازی نزکا فقهاوتنا دا دلیل نیولی ده عذاب ده برزخ ده پارا ده قیامت نمخ که مخ که و عذاب شتا ده دنیا نفس ام عذاب شتا اغی تعال عذاب ده برزخ وی اولی دلتا که خکار وی اغرقو چسنگ غرق لیشنو فا ادخلو نارا وقت پا گنو تیر چی جهنم تلارا ځکه نار په دنیا کې نه وي نار خو یا د آخرتی او یا د برزخی دا دوه ځایونو کې استعمالیږي نو بس د غر کېدو سره برزخ ته لاړ عذاب پی شورو شو ولې وی کدا نو وایو نو بیا د فا تقاضا پوت کیږي نو دفاع خپل تقاضا ده چې کوم ځای استعمال شوی ده نو دا معنا ته ښکاره معلومیږي چې دا دواړه کار یو ځای وشو دواړو کې فاصله نه وه لکه سورې جمعه کې تیر شو فیضا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض چې منځو شي فوراً خوریگے پزمکا کی ذکر التفار آگلیو کرنا فادر دی تقاضا کی چی دی دوارو کی وصل لی اتصال لی بکی خواب تو سویلیو دو وضو پبارکی جیزا قمتو میرا صلاة فغسلو وجوہکم کل چی ارادو کے داو داسو نفغسلو وجوهکم مخوین زیلا سنوین زیلا دیکھ خفاصلہ نہیں کنا خواب دقا سبیلی وزا قرات القرآن فستحز باللہ کل جتا تلاوت شروع کہے نعوذ باللہ ہوا ہے دیدوارو کی بوصل کنا خواب جدائی پکنی نو ځکه دلته وی چې دا د نار نمراد نار د برزخ دی او کته آخرت هغه ته اخلي نو بیا د آیات په دې کلماتو باندې عمل نشی راتلی نو ها انوریاتونه دې ډیر چې کله دا مجرمان وفات کیگی او ملیک ولا راغلی کنا نو دغه وخت کې وته زور نه کوي او دا وته وی چې ده جهنم ته نیواز د آیات نه ډیره آیات نه خدا ډیر صریح دی ښا په دې کې چې د قیامت نمخ کې مخ کې او عذاب شتا چاوی تا عذاب دا برزخ وی پا سبب دا غدیر و گناهنو دا دی اغرقو غرقلیشو فودخلو نارن پس داخل کلیشو ورطا حضرت زحاق وی حیم اللہ تعالی چی اغرقو فی طرف و احرقو فی طرف لاندې باندې عذاب. یو طرف توبه و بل طرف تورو. نو طرف سمانا یا خدای چې اوسله راګیر شي نو مخې ته او بوی او شاته ووري نو طرف دا معنا هم کېدی شي. ادوی معنا دا ده چې انسان دو سیزونه دي، بدن دی او روح دی. نو بدن اوبو کې لاړ او روح اور ته لاړ، ځکه دواړه خبره عذاب پټول د روح سره تعلق ساتي کنه. نا دغه وی چې بدن باندې او برالې او پر روح باندې اور راغی، نو غرقو فوتخلو نارا. فلم یجدو لهم من دون الله انصارا، پسوی نمون تو خپل ځان د پاره بغیر د الله نه څوک مددګاران. فلم یجدو دلته هم فارغلی ده، هم دقه مطلب دی چې انسان ته ضرورت څه وخت کې چې سخته پرې راشي، دغه وخت کې دته د مدد ضرورت یې کنه. نو فلم یجدو دغه وخت کې دی لای څوک نو چې ضرورت وخت او سخت وا او انسان په دې کې محتاج وي، نو هغه وخت کې ولا څوک راو نه رسېد نو ود ان سواو نه یو سو یو کو چې هغه په ځای ته ما زو ډیر کنه چې دا باندې پرې ده دعوت به اور کو خپل کشرانو ته چې دا باندې پرې ده ګوره ښا ملاوي ست صبح دے اکڑا راو رسید پا دغا وقت کی دی مدد یہ اکو چی دیاری او جدو جدو جدو کار دا پارا زی موار گرن لیو. فلم یجدو پس بی نمنتو لهم دخل زانون دا پارا من دون اللہ بغیر دا اللانا انسوارا اسو قددگاران. من دون الله کې ډېر تعمیم دي چې یوازې ود او سوای او سیعوق نه، هر څومره چې د الله نصیوا پاری باندې دای اعتقاد او اعتماد شوی دی ځي وخت کې هغه نشي رارسېدې. کار انسانانی او جناتی او ملایکی او انبیای من دون الله ایسو دغه وخت کې نشی را رسېده بغیر د الله نه هغه مدد نه کوي. زدا سي خلکو هغه هلاکی او غرقی کنه. وقال نوح الرب دوا حال ګور کنه خا دلته پته لګي چې واو دا لیکل کړی دي چې زه غواړم نور نیم زموار زبا صرف خبرې جمع کوم چې دا کار وشو دا کار وشو دا کار وشو بس زمانه به نور تاسو نه کوي چې ګیندا کارونه یو بل پسې وشو کنه نږدې وشو کلر لري وشو نه نه نه دې دې زموار نه دي ولي ځکه مخ کې وي چې قوم غرق شو هلاک شو. او سوئی چې نوح علیہ السلام خیره وکړي نو خیره خروست نه وي، خیره همخ کې وکړه. هغه رستو ذکر کو زکا دی کې رستواله مخ کې والے نشته ولي زکا پواو کې دا عادت نشته او دا صفت نشته ها چګې مخ کې ذکر شینو هغه په واقعیا کې مخ کې ارستو ذکر شینو په واقعیا کې مرستو نه خیري رستو ذکر کړی او دی مخ کې عذاب مخ کې ذکر کړی او هغه دی رستو اول خیري وي بیا ورپسې عذاب راغلی. قرآن دا ترتیب دلته نه دی راغلی. هلاک شو غرق شو زکه چې نوح علیہ السلام د الله نه دا سوال کړو ښا دا داسې دی لکه یو حادثه وشي که نه نو خلق تپوس کوي چېره دا ولې ده تپوسونه کوي که نه خامخا په دې نه چېره دا تپوس کول ګناه دی که ثواب دی خو بس دا د بندې یو عادت دی ښه نا دے او مشر ملو او کالیو شو از آمانی چتیو دے بل دین او کرانو رو ایو بدلتاو نو چیغی رو رسی دو دا وقت منگا ناستو پا ماش بورد دے کسو شید نا او مشران او کشر تاوی چتا سو ڈاکٹر نو تا پوستو نو که چدا دے ولی مل شو دا جاہلانو خلق دا حال دا ڈاکٹر کار دے دیتا پوستا سا جدی زان گناہگاری یو سڑے خوا نو خام خواہ تا پوست کی جدا حادثہ ولی ہوشوا دا دنیا ولی تباشوا نو اللہ جوابو کن چو قال نوح ربی دا دنوز علیہ السلام با دعائی وانو بس دا بوائیو چ پیغمبر عظیم الشان داغه د خلې نجات اخیری او خیجنو اقام به لکیږي نه دعای قبول شي او کنه داوم او قبول هم کار او د دې پته هم ته لګي دا او دا غي بلې کنه دګي هم زمون په یقین ده چې دا قبول شو نه هغه هم قبول شي کنه ویلیو نوح علیہ السلام پا دعا کی چه اے ربا لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا مپریدا پا دیزمکا باندی دا کافرانو نا یو کور والا بس یو کور والا دیار چیو تنتی نپرین دیکھو دا دعای کلیو نا اللہ قبول اکلا بس اس سوکتی نا پاتی نشو نو کم اختلاف چی پدی کشتا چی سوک کوئی چی دا توفان پر طول دنیا را گلیو اسو کوئی اوازی پا قوم دا نوح علیہ السلام را گلیو دواړه خبرې صحیح دي ښا ته کې دې تو کورې چې مپرې دې په دې ځمکه باندې د کافرانو نه یو کور نه پټول راغې اوس چرته کافرونو کاغه دغه دې او قبول دې او ما هلاک شو اج کوم دې کافرنو نو هغه تساجتو هلته توفان ته ضرورتو او هغه وخت داسو چې هغه کې مخلوق دومره نو تک قوم د نوح علیه السلام بس او هغه تر لګل شوی وخا دیو جن ډیر خلک وي چې څنګه زمونږ پیغمبر ټولي دنیا ته راغله نوح علیه السلام هم ټولي دنیا ته راغله خو دې کې ډیر د زمکه د اسمان فرق دی ښا دا صفت خاص تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې ټولې دنیا ترا لګلې شوې دي ولی زکه دا هغه خپل قوم عرب هم وو عجم هم وو چې څومره دنیا و ټول ترا غي نوح علیه السلام ته خلق نسبت کوي نه دیو جن کوي چې بل سکون په دنیا کې نو په دا قوم د نوح علیه السلام او غو تراغی نو کسو کوئی چی دے در طولی دنیا تراغی لے نو دغد آغا دنیا وچی آقاوم پلکو نا قدیمانا نیر آغا لکم چی دا پیغمبر صفت تے دې ټوله دنیا ته راغلي زکه چې د دې په وخت کې هر قسم قوم موجود و، عرب و عجم و، او چې سپنوم باندې خلق ټول موجود او ټوله ته دا پیغمبر راغی، نو دې ته ویل شي د ټوله دنیا پیغمبر. نوح علیہ السلام ته ویل شي نو یې کده تعویل لیکه چې نور څوک نه نو دغه څه کو کوئی چې په ټوله دنیا راغله او نوم سیدا ټوله دنیا دغه وکړه اجواز په قوم د نوح علیہ السلام نو دغه هم سیدا کافر ته نه پاتې نشو. انک انتظرهم یذل عبادک، بیشکتو کچری پریدی دی لران نورم ندا تمخو نشتره چی دی که وسو کیمان روڑی، یعنی که اللہ پر خود خودی دی پارکنا چکی دی چطه یو تن پکی مسلمان شی ندا یو تن دی پارو اللہ رب العزت عذاب واپس کرده دی خواه چې دوره په خلکو کې دی او تن امیدي نو الله عذاب نه راوړي. الله ته یو تن مؤمن مسلمان او ټول یو برابر، ځکه حدیثو کې راغلی وو حضرت علی ته وی ابو ذر غفاری ته وی دا نبی علیہ السلام ستا په لاس باندې الله یو تن ته هدایت وکاو او هغه د شرک نه بچ کو نو خیر لک من الدنیا و ما فیها، دا ستا لپاره د دنیا او د ما فیها نه بهتر شي یو تن. معلومیږي چې د قوم د نوح علیه السلام د یو تن امیدوم نو چیمان براوڑی ولی در دی جملی نوالمی چه اللہوی ایمان راوڑا الخسکه پخپلا یذلو عبادکا کچه تاویمون تو ناغب دل کافر کی تو دین خدا تمانیشتا چی دی که بسوک مسلمان شی او که جرتا بل دی جرتا بالفرض و دنیا کی سوکی کنا اغت نم نپاتی کی یذل عبادکه دلیل پیش کړي په دې باندې ها کپری دې نو په خپل ایمان خو نه راوړي بلکې گمراه کوي بندیان ستا. ولا یلذو الا فاجرا کفارا، او بچی یې څنګه دي ماران او لړمان بچی نه راوړي مگر فاجران او کافران. انو بعد خلقوی دوی داغ تجربه وا پیغمبران تجربه نه خبری کئی پانبیاو داگو من داغ دست تجربه وا نوی نهانیم سو کالی اوشو آخر کنا تجربه اوشو کنا چیز دین مسلمان نه پیدا کی نا تجربه نو دا سورت هود 36 نمبر آیاتو چو اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک، باقاعده وحی وکړه شو نوح علیہ السلام ته چې نور څوک ایمان نه راوړي بس دغه چې سدینو د قدی چې چا ایمان راوړی دی نو بس دغې نه چا پیر ګرځا نور څوک ایمان نه راوړي بس اپوش کړه چې نه راوړي خو بیا دی په حق کې کار سو وینو اگر کم دی خواه انتا از کبی دیا تجربه نوا انبیاء دزان خبری نکی تجربه نه نکی بلکه اغیب دو وحی پی انتظاری خواه دو تا وحی شیو بچی نرولی مگر فاجران او کافران خطویات تی کنا کفرم پکشتین و فسق و فجور پکمشتین کله چې خیره یې وکړي نو دعای خیر کوي ښا همغه کې به دعای وا قبول شو کنه قوم تباشو اور پسې دعای خیر کوي او ډیر احسن ترتیب دی پکې. اول ځان ته دعا کړې چې الله ما ته بخنو کې به مور او پلار ته کړې ده بیا خپلو مؤمنانو ته چې ور سره وو په هغه وخت کې هغې ته کړې ده بیا مونږ او تاسو ته کړې ده. دعا د پیغمبر دومره زبردست دی ښه چې مونږ یې پکې امید کړی وو تر دې ځای پورې را رسېدلې ده. رب غفر لی اے ربا بخنو کی ماتا دا دعا دا دعا عرصو کئی بلکہ پیغمبران دیر کئی دمونگنا سردے نچگنے اگیس گناہ کو نہ دیکھڑے مدی کہ خدا ضرورت نشتا دے چگنے گناہوں کی نالے بات بخنو آرے اسے بنو آرے ذکر حدیث کی راغلی ابو هريره روایت رضی اللہ عنہ چل رب العزت وی چې خلکو کتاسو گناونه نه کوي تب دا دي قومونه خلق پیدا کم جاری و گنا کین ور پس یو بخنه واری دا د الله محبت دې سره چې بندما تا سوالو کی او زمانه معافی وغوار تیسر ایڈیر محبت نو دید و جنیوی لیو چتا سو خودمانه بخنه نواره دانه چگنی گناهونه نکوه کوه خو بخنه و سر نواره نو زبا داسی قوم پیدا کم چی گناهونه خو بکی خو بخنه خو بغواری کنه گناهونه خو سوکنشی بچ که ده پغیر دام بیاونه نو تاغا خلق دیر خواقی خواه نو زکر یو سلی دی پدی بانده مایوس کی گی نا چوی دا مایوس چو محا دا سوئے چری ما مایوس کی بخواه چو گناه دا نوشو نو دا خونشوئے لیچی شکرو باسا و لکا دا بخنی سبب جوڑ شو بولو دا دا خوار کار اسباب والی کنا خواه چې سبب نه نو هیڅوک په ډډه نه وړي اکار نه کی او چې سبب پیدا شو نو بیا څوک ناس نشي پاتې کېدی. نو کله چې د بنده نه ګناه او شنه سره غم پیدا شي حدیث کې راځي چې د مسلمان مثال د منافق ډیر لري مسلمان نه چې معمولی غونتی ګناه شي نو هغه ته داسې ښکاري چې دا غر را باندې پروت دی هغه منافق نه چې وشي نو هغه وایي په پوزه مې مچ ناست یم داسې کینو غم ورسره نه وي که نه د حدیث دا مطلب و چې د الله هغه خلق خوښ دی چې هغې نه ګناه وشي او غم ورسره پیدا شي نظر اوئی چی اللہم اغفر لی رب اغفر لی دا الفاظ ہوئی کام بیا ہوئی لی دی نو دانا چی دا غینا گناہ شوی دے خدا مغفرت پخپل یو عبادت تے مغفرت پخپل عبادت تے سنگ چی نور عبادت تے اولی زان تا دعا کرے چی زمارا با بخنو کی ماتا بل دا دعا آداب دی خواہ چه بل ده پاره با علا سوال که چه اول لخبل دان ده پاره او که نو چه ته پاک شی نو ده بل پا حق که بستا شفاعت قبلی کنه. ده ده سوکنوی ده بخاری مولان چو کنه توبا ده جدان ده درس مرس ننو خبره وچه کم کتابونه ویلیو نو بیاغی تناستو اگه دا بندیانو کتابونه تناستو انو اغیب علم دیتاوی مهارت یا دیتاوی چه گوتا با ایخوی و پرتکی باندی اخوز ایده با تینا نا نتا دا زانه بیا پکی وجی رایستی وجی بیا رایستی پکی دغه تباغي لوی عالم وي ښا چې په یو ټکی باندې ون خلی کنه خنا غي وسنګن ختیو چې داسې ځای براره مزان نو اعتراض جوړ کو چې وګورو یې ځان مخک کو مور او پلار رستو کلو او نور مومنان رستو کلو دا خوی ادب نده زن نبی اشکار جوڑ که بیا خواهد توابو نبی چس کولو که نه ننه دارشی خپل ترتیبی دا دا اعتراض خبره نده چی پیغمبر خپل زن مخکی کنه لویی وکړه او دو مورو پلاروستو کلو نبی قدری وکړه نه نه تر دعا دو اصولو ننه خبر اسوی چی دعا نمانی دعا داز تب سپوی دا خود دعا آداب دی که هر سو کی نوال بزان دا پار سوال کئی بیا با دا نور دا پار کینو قبلی گی با ناغیو پتکی پورن خطنو دا اشکالات بیتی رستو ای رب از ما بخنو کی ما تا ولی والدی او دما مورو پلار تا زکا ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو چکان بین آدم و نوح عشرت قرون آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام پمیند کی لس پیڑیوی لس پلارانو او اٹول مسلمانانو اگه کی کافر نو نزل تیبل جنجال جوڑ کلے چی مور او پلار سندو تا خوبا کافران دا غید پار دعا خوا نوی چاوی چی کافران اخو ابن عباس سے بوی چی طول پہ اسلام باندیو کلوم حال الاسلام دا دی بگیزان خبر راویستا بیا وی چې مور او پلار سوق نو وې دې کې څه مطلب ده خدای دروغ به وای چې سوق یې د پلار نه وې لمک علاقه د پلار نوم متوشلخ علاقه د پلار نوم اخنوخ یردا نومونی دا دې کتابونه په دې باندې لستلې کړي ده ها ادا مور نومې ولر رئیست دی دیتا ساجد دی ولی والدی اکی طول رالو لاران نیکیان تر اخیر پوری خواه تر دی چی آدم و حوا پا کیم رالو ولی من دخل بیتیا اوغا چا تبخنو کی چی داخل شو زما کورتا یو دا مانا پلا مانا بیتیا کور ولې چې دا طوفان راشي خو بیا خلک چرته سر پنا کوي کنه مې الله کزما دې کور ته څوک داخل شي نو هغه ته ما دا هو بیا مؤمن مسلمان کړه نو درې معنی کوي بیتیا اے سفینتی چې زما دې کیشته ته څوک راو خو ته ما بي وته او یا مسجدی د جمعات بوجه ته زمانده زه به پکې نو یې غته نه مراد دې چې دې جمعات ته څوک راغی کنه ما بي وته او درې معنی دا کور دې یا کور مراد دې یا کشته مراد دا یا جمعات بیتیا نو سوالو چې کور کې خو هغه سره بی بیم و آزی و سرومو نوی مؤمنن تقید که خود چیغی تنو بازی خواه مؤمنن پدا سی حال که چی مؤمن وی موحد وی بی بی تنو لڑاو تا زکا غا مؤمن نو کنا زی تنو تا زکا مؤمن نو کنا مؤمن شرطی ہے خود وللمؤمنين والمؤمنات او تمام مؤمنان نارینا او تمام مؤمنان زنانا دا ډیر عام شو دا وی تر اخره پورې تا چې قیامت پورې څوک راځي نوح علیہ السلام دعا اغی لورا سیدا نو ډیر اسباب دي کنه ها کله کله یو مؤمن مسلمان یو ګناونه تنه شوی ناغا اللہ ولیو بخی تذی دعا دو وجر چنوح علیہ السلام دعا کرده و او یو دعا خمونگ تا معلومات چیز قبول شوی و چلا تذر علی الارض کنا دا بلی بنا قبلی دا دو دقی وجن اللہ ماف کی خلق تا پوسونو کی جردہ خو دیر کنا انگار سلی و دیخو مونگ تا معلوم و دیخو او خلق وی چنا بس دا سیو لکا پا خوب چیو دی خخ کل رنگ خخ کل دا وجه دغی کنا سا اسباب خوی کنا دا هم پاگه اسبابو کیاو دے چه دنو علیہ السلام دعاو ادی صحیح مومن و موحدو نو بیاس دی نو گورا دا غم پا مون حق شتا کنا چه اغدوم رسوال کلے چه مونگه نویر کلی نو مونگ بسکو نوم بدغا کو چې نوح علیه السلام دا و سروایو کنا و ترکنا علیم فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین بس نوم بدغا حق دا کو کنا و لا تزید الظالمین الا تبارا او مزیات دی ظالمانو تا مگر تبایی و حلاکتون تبارا حلاکت کم دے راغلی وکلن تبرنا تدبیرا حلاکت توی خوا سورہ فرقان کی راغلی انہا اولئے متبر ما ہم پی موسیٰ علیہ السلامی دا دا چی بوتان تپراتی دی کنا متبر داو تبا کی دی تمکو رہ دا ننشتے و سبابا نہیں دا داغ دعائی بد دعائی و چکڑی و دا قوم پا حق کے داغی پوجبان دا قوم حلاکش تخویف دنیاویو پس داغی ناچیو خروی مخ کی ذکر کریو دلیل نقلیو پا مسئلہ توحید باندی او نا عقلی و سرام ذکر شو پینزو چی ہر پی امبر دا خپل دعوت دا توحید دا بارا دلائل خو پورا ذکر کړی دي نقلی او عقلی او داسې طریقې د تبلیغ خاص د نوح علیه السلام په دعوت کې واخه